إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون مزangu إسلام نوصيني pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi sahihaini, hadithi inopatikana kwenye Bukhari na Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, kutoka kwa sahaba aitwaye Abu Hurairah radhi za Allah zaji yake anasema, na hadithi ipi mpokewa na Aisha radhiyallahu anha, anasema ya kuwa kana nabiyu sallallahu alayhi wa sallama yasumu, alikuwa mtume rehma na amani zaji yake akifunga, hatta naqula, mpaka tukisema la yuftiru, mtume ataendelea kufunga na hato acha kufunga tena afuturu mchana. Wa yuftiru, na kisha inafika wakati mtume anakuwa kila mchana anapatikana hakufunga, anakula mchana, hata anakula mpaka wanasema la yasumu, mtume tena mamwa hafungi. Aisha radhiallahu anha anasema, وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام صوم إلا رمضان. Sijawahi kumuona mtume sallallahu alayhi wasallam amekamilisha saumu ya mwezi mzima kuanzia mwanzo wake hadi mwisho isipokuwa mwezi wa Ramadhan. وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. Na kisha sijawahi kumuona mtume sallallahu alayhi wasallam akikithirisha kufunga ndani ya mwezi wowote zaidi ya alivyokuwa akikithirisha kufunga ndani ya mwezi wa Shaaban. Hadithi kama ilivyotangulia impokewa na Imamu Bukhari na Muslim. Hadithi hii, ndugu zangu Waislamu, ni moja katika hadithi ambazo zaonesha sunna ya kufunga mwezi wa Shaaban, kwa kuwa ni sunna ambayo mtume alikuwa yeye mwenyewe akiifanya akitekeleza. Imekuja kwa hadithi nyingine iliyopokewa na Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anasema Anas ya kuwa kana habba siyami ila Rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi Shaaban, ilikuwa saumu ambayo yapendeza zaidi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa mtume akipenda zaidi kufunga saumu hiyo katika saumu za sunna, ni saumu ambayo mtume alikuwa anaifunga ndani ya mwezi wa Shaaban. Kwa hivyo ni sunna kwa kila Muislamu mwenye uwezo kufunga ndani ya mwezi wa Shaaban saumu ya sunna, na kisha akithirishe zaidi saumu hii kadri ya uwezo wake. Kwa hivyo unaweza kufunga hata kwa wiki karibia siku tano ama siku sita mfululizo, yaruhusiwa. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama anavyosema Aisha, ya kuwa kana yasumu illa qalilan, mtume alikuwa anafunga mwezi wa Shaaban isipokuwa siku chache kabisa. Kwa nini mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifunga kwa wingi zaidi ndani ya mwezi wa Shaaban? Jawabu hili linapatikana kwa hadithi iliyopokewa na Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu. An Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma qal, Usama ibn Zaid radhi za Allah zaji yake na babake, qultu, anasema Usama kuwa nilisema ya Rasulullah, akasema ewe mtume wa Allah, lam araka tasumu min shahrin min ashuhuri ma tasumu min Shaaban. Usama anamwambia mtume kuwa, mtume, sijawahi kukuona ukiwa unafunga ndani ya mwezi wowote kati ya miezi yote kama unavyofunga ndani ya mwezi wa Shaaban. Kwa nini mtume iwe hivyo? Hapa Usama anamuuliza kuhusu saumu ya sunna. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamjibu Usama akasema, dhaka shahrun, huo mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao yaghfulu nnasu fihi anhu, watu wengi ughafilika ndani ya mwezi huo na wakawa wasifunge. Baina Rajab wa Ramadhan, na ni mwezi ambao unapatikana kati ya Rajab, Rajab ambao ni mwezi mtukufu, wa Ramadhan, na Ramadhan ambao tunajua kuwa ni mwezi wa saumu ya Ramadhan. Wa huwa shahrun, kisha Mtume akasema mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, matendo mema ya waja hunyanyuliwa yakapelekwa kwa Allah, Mola wa ulimwengu mzima. Mtume anasema fa uhibbu an turfa amali wa ana saimun, kwa hivyo mimi napenda matendo yangu mema yanyanyuliwe yapeleke kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili hali wakati huo nimefunga. Kwa Mtume hakutuambia kuwa ni siku ipi ndani ya mwezi wa Shaaban matendo upelekwa kwa Allah, isipokuwa amesema matendo hayo upelekwa ndani ya mwezi wa Shaaban. Na kwa sababu hajulikani siku gani, kuvikawa sasa Mtume anakithirisha kufunga ili ile siku ambayo itakuwa ndio wanapeleka matendo hayo awe amefunga. Mzangu Islamu, imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuwa matendo mema tunayoyafanya sisi Waislamu usiku upelekwa kwa Allah wakati wa swala ya asubuhi, na matendo mema ambayo sisi wote tunayafanya mchana upelekwa kwa Allah wakati wa swala ya alasiri, kama ilivyothibiti kwa hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari na Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, yataaqabuna fikum malaikatun bil-layli wa malaikatun bin-nahar, wayajtami'una fi salati as-subhi wa salati al-'asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum. Al-hadith. Kwa hadithi Mtume anaeleza ya kuwa wale malaika waliolala na sisi wakiandika matendo mema usiku kucha, huwa ikifika asubuhi wanaenda, na walioshuka wakati huo asubuhi watakuwa na sisi mpaka wakati wa alasiri ukifika wanaenda. Kwa hivyo wanapeana zamu katika hizi swala mbili. Hayo ni matendo ya kila siku. Na kisha matendo ya wiki, imethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama ya kuwa hupelekwa siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi, kama ilivyopokea kwa hadithi ya Abu Huraira, hadithi iliyopokewa na Imamu Ahmad na Imamu Tirmidhi. Lakini sasa matendo ya mwaka mzima, Mtume anathibitisha kwa hadithi ya Usama tuliyosoma ya kuwa hupelekwa ndani ya mwezi huu wa Shaaban, mwezi ambao tuko ndani. Na kisha ikawa ndio sababu Mtume anakithirisha kufunga saumu ya sunna katika mwezi huu wa Shaaban, ili matendo yake yakipelekwa awe katika hali ya kufunga. Hiyo ni hikma ya kwanza muhimu sana inayosababisha Muislamu afunge zaidi katika mwezi wa Shaaban. Lakini hikma ya pili, ndugu zangu Waislamu, ni kuwa Muislamu anafunga mwezi wa Shaaban ya saumu ya sunna ni kwa ajili ya kuzoesha nafsi yake ibada hii ya saumu, na kujiandaa kwa kupokea mwezi wa Ramadhani ambao ni mwezi wa kufunga, ili asigutushwe na hii ibada ya kufunga ndani ya mwezi wa Ramadhani akaona kuwa ni jambo ambalo ni geni, ili hali alikuwa ana nafasi ya kujizoesha ndani ya mwezi wa Shaaban. Kwa mtu ambaye atakuwa amefunga Shaaban kwa wingi, Ramadhani ikiingia hakuna wasiwasi atakaokuwa nayo, kwa sababu ni jambo ambalo tayari ashachukua uzoefu na mazoezi ya kutosha. Hiyo ndio hikma ya pili ya kufunga ndani ya mwezi wa Shaaban kwa wingi zaidi saumu ya sunna, kama walivyosema maulama wengi zaidi jambo hilo. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao watakuwa na uwezo kufunga ndani ya mwezi wa Shaaban na waweze kufunga, na tumomba Allah subhanahu wa ta'ala takabali saumu zetu na ibada zetu ndani ya mwezi huu. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sadiqil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Rawa Imamu Abi Daud wa Tirmidhi wa Ahmadun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Kala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Hadithi hii mpokiwa na sahaba Abu Huraira radhi za Allah ziji yake anasema ya kuwa mtume rahma na amani ziji yake alisema, idha ntasafa sha'banun fala tasumu. Sha'ban ikifika nusu basi msifunge. Sha'ban mwezi huu ikifika tarehe 15 ambayo ndio nusu ya Sha'ban, kuisha mtu asifunge. Imamu Tirmidhi ni katika maimamu waliopokea hadithi hii. Kala limamu Tirmidhi. Imamu Tirmidhi akasema, kwa kufafanua hadithi hii manake, akasema, wa maana hadha alhadithi. Na maana hadithi hii, ayakuna rajulu, ni mwanamme awe muftiran, yeye hafungi ndani ya mwezi wa Shabani. Yeye kila mchana hajafunga. Hata yakuna Shaaban, mpaka Shaaban iwe sasa imbakia kidogo, fayakhudhu fisiyam, kisa hapo ndo anaanza kufunga, lihali Ramadhan, katika ile hali ya kuwa sasa Ramadhani inaenda kuingia, ili aunganishe nusu hii ya pili na Ramadhani kiingia. Akasema Imamu Tirmidhi, na haya maneno yametajwa kwenye fiqh sunna, akasema Imamu Tirmidhi ya kuwa lianna takhsisa saumi nisfi min Shaaban, kwa sababu kule kuhusisha ile nusu ya mwisho ya mwezi wa Shaaban kwa kufunga, dhanan, na yule mwenye kufanya hivyo akidhania, anna lahu fadhilatun ala ghairihi, ya kuwa hiyo nusu ya pili ukiifunga ina fadhila kuliko ile nusu ya kwanza na hata siku zingine, mima lam yaati bihi dalilun sahihun, ni katika mambo ambayo hamna dalili sahihi iliyokuja kueleza jambo hilo, ya kuwa eti ukifunga nusu ya pili utapata fadhila zaidi kuliko kufunga nusu ya kwanza. Asa kwa sababu ya kuwa hamna dalili, na kisha kukaa kuna watu wanafanya hivyo, asa ikawa ndio Mtume sallallahu alaihi wasallama akaeleza hadithi hiyo ya kuwa nusu ya Shaabani ikifika ya basi mtu asifunge. Kwa nini? Ni kwa yule ambaye hakufunga tangu mwanzo. Lakini ikiwa tangu saa hii umeanza kufunga, kisha ukaendelea kufunga, na si lazima ufulilize, lakini ukawa at least unafunga siku mbili, siku tatu, siku nne, siku tano, kisha baadaye ikafika nusu, hasa hapo waruhusiwa kuendelea kufunga. Kwa ushahidi wa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwa hadithi nyingine ya kuwa la tastaqbilu ramadhana bisawmi yawmin au yawmaini, msipokee mwezi Ramadhani kwa kutangulia kabla Ramadhani kufunga siku moja au siku mbili. Kisha Mtume akasema, illa ayakuna rajulun yasumu sawmahu falyasumhu, isipokuwa ikiwa mtu tayari alikuwa tangu mwanzo kuna saumu yake anaendelea kuifunga, ima ni saumu ya Jumatatu na Alhamisi, ama ni saumu ya Daud, ama ni saumu ya Shaaban, kwa Mtume akasema huyo anaruhusiwa kufunga. Ndugu zangu Waislamu, jambo lingine ambalo pia ndani ya mwezi wa Shaaban Muislamu anatakiwa awe makini kulifanya jambo hilo na ajitahidi lisimpite, ni masala ya kulipa deni la saumu ya Ramadhani iliyopita, hasa hasa kwa wanawake ambao mara nyingi huwa wana deni. Mwezi wa Shaaban ukifika, inatakiwa sasa ujue kuwa uko katika kipindi cha lala salama. Kizubaa kidogo Ramadhani itakuwa ishaingia na bado haujalipa. Kwa sasa ndio sababu ni muhimu sahihi mtu ambaye ana deni, kwanza usifunge saumu ya sunna. Jitahidi kulipa deni lako la saumu ya Ramadhani iliyopita. Na tukumbushe akina mama nyumbani, wake zetu nyumbani, akina dada nyumbani, ili wasije wakasahau kisha sala Ramadhani ishafika ndio wanaanza kuuliza, sasa mimi sikufunga na sahi sijalipa paka Ramadhani imeingia, sasa nifanyaje? Sahi kuna nafasi ya kulipa ili maswali hayo yasiwepo. Hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim, ana Aisha radhiallahu anha, Aisha anasema ya kuwa kana yakunu alayya siyamun min Ramadhan fama astatiu an aqdiyahu illa fi Shaaban. Aisha anasema kuwa nilikuwa mimi kuna wakati nadaiwa saumu ya Ramadhani, na kisha nisiweze kuilipa saumu hiyo isipokuwa ndani ya Shaaban. Kwa nini? Kwa kuwa sa Mtume atakuwa anajishughulisha na kufunga saumu ya sunna kwa wingi kama tulivyosema, Hasa nafasi hiyo inampa Aisha pia awe ni mwenye kufunga saumu yake ya kulipa mwezi wa Ramadhani uliopita. Kwa jambo hili ni katika mambo muhimu sana ambayo yatakiwa Muislamu atilie muhimu wake. Tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atajalie Ramadhani ikifika itupate kama tuko salama na tuweze kufunga kama tunavyojitahidi kufunga ndani ya mwezi huu wa Shaaban. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Aqimi salat.